أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي عندك يين بتايتي كتاب التوحيد نجي تولون تي بنتو إنك لا تهدي من أحببت وخون ناني آية بابو سبب النزول بي لان موتاخ مو واتش وخون ناني تاميت آية بي لان لاي تيكي وايي تاي لي نيو بغا ليرال moy fihi masail dafa am ay mbir yu ci nek ay leral yu reuy ay tombe yu ci nek yu tolok fukki tombe ak ñaar yu nek ci aya bobu nek ci suratul qasas nek 56 bokku na ci moy ñu xam lan moy tafsiru aya bi lan lay teki waye ndax dañuy xam lu mu teki rek après mu jeex bu yalla ne yonent yow muhammad mu no jubal kula neex ndax njubut tawfiq mi ngi aje ko ci yalla subhanahu wa ta'ala li nga mën nak moy wote ñi la wuy si nga jubal len waye jël ngëm xol kula neex nga ubbi xolam duggal ko ci lool mom mëno ko yow muhammad alayhi salatu wassalam kon buñu xamé tafsir bi lum ñuy dimbali moy ñu xam kon li yalla mën ak li keneen mën li yalla mom ak lu keneen mom sun borom subhanahu wa ta'ala ñaarel moy dañu jël ci aya bi firi ma kana lin nabi wax ji sunu borom subhanahu wa ta'ala adressé yonnati bi alayhi salatu wassalam ci namu sonné won bëgg jubal bay taxam yalla ne ko ma kana lin nabi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen yallul ci koy gëm ku gëm yonent ak ñi gëm yalla ñuy jéggalul nit ko xamné lér na len né mushrik la bokalé kan la lér warul ci yeen kon bu yalla dakale yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko yow ñemewulo ko waro ko def kon kenen est ce war nga ko mën def bu yalla joxone yonnati bi ne ko ma kana lin nabi yamul ci mom mu yok ci lan allazina amanu ñi gëm yalla borom bi ne yonnati bi yallul ci yow waye yallul ci ñi gëm yalla ñi jéggalul nit ñoo xamné leer na leen ay yéfer lañ ñi leen di ñaanal yalla jéggal mo xam nak ñoo ñu dañoo dund mo xam dañoo dé kon loolu motax ñu war di ndanku di téy ci lu bare bari surtout ay nit yu nga xamné musuñu leen gis ci jakk musuñu leen gis julli xamaluñ leen ngëm yalla xamaluñ leen dara bañu dé nañu def attention ci dem di leen julle wala ñu leen di sédel luñu xamul dekk ak nit dekk ak sa soxna sax bo mala sa soxna waye say dom sax mën nga dekk ak sa soxna sax fekk do xam lu nekk ci mom ndax nekk ci xolam yalla rek mo xam nit ki gëm na wala gëmul rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yalla neena man dong ma xam lu nekk seen xol yi kenn xamuko kenn xamuko yalla rek mo meuna justifier nit gëm na wala gëmul su ko defee kon bu fekkee yàlla nee na yonent bi yellul ci yow warul ci yow ngay jéggalul ay yéefér kon keneen bu yeboo ñu def ci mbiram ndànk ñetteel aaya bi daf ñuy tekkil ci masala yu rëy moy la ilaha illallah. La ilaha illallah aya bi dafa ñew di teki mana bi mu ëmb ndax ku wax la ilaha illallah rek jumna ci lamiñam kesse kesse la ilaha illallah bo xamne gennul ci xol la ilaha illallah bo xamne jëf deggaluko ha mune bi khilaf ma alayhi man yad'i al-ilma mune ñu bari bari dañuy wote wu rek xam gi ñu xam la ilaha illallah xam nañ ko ni rek fek la ilaha illallah dafa am lu mu um dafa am lu mu laaj dafa soxla ay wax waye mu soxla jëf ñentel moy anna aba jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi wa joju tuddu abu jahlin ak kharitam yimu andalon kérok fek gor gi tudd nek ci sukurat ñom deug deug xamon nañ lan la yonenti bi bëgg ci waaji di waaja de li yonenti bëggun ci mom yimu tu dugal janna bu de waye gaay fexé iza qala ar-rajul la ilaha illa allah si waji waxon la ilaha illa allah deugal ko rek yenenti bi lim beggon mu am ko mo tax ñu ne nit bu am xarit na ma xarit yu bax xarit bu bax day tax nga bax parce que daf lay xecc nga jëm ci lu bax waye bo moytuul andando yu bon xarit yu bon bis mo ngi ñew nga alku kon kumu mëna doon ci ñun nañu xamne mu leer ci ñun ni andando lu jara ut la lu jara set la andando lu jara tan la ndax gis ngeen goor gi lutax mu dem safara moy ay andando peut-être su ñooñu ñewul won manes yonent bi manes nako won convaincre mu ne la ilaha illallah waye ñooñu ño fa nek nan ko da nga bayyi bay de di salit ah waye yow dal vraiment nga bayyi bay de di tit di bayyi say bay ak say mam li ñu nekkon lol ngay deg fi senegal ñun de ñu ngi ci sunuy mam ak sunuy bay lu ñu nekkon ñu ngi ci ku de ci lu say bay nek ak say mam ludul l'islam da ngay fat bo dewe da ngay safara lol da nga koy deg lu bare bare bare nit ñi diko wax ñun ñoo ngi de ci lu ñuy sunu mam nekkon ak sunuy bay ñun inshallah diine ji nga xamne mom la mag ngi doon dund ñun nangam ak nangam lele da ngay deg lu bare bare ci ay wax yu deme non fekk ñi koy wax li ñi wax dara leerul ci ñom xamul sax lan moy diine kon nak lu jara rañé la mune abu jahl dal yal nako yalla alak yal nako yalla sori riir mende mom ak ay mbokam ndax ñom ño tax bu goor gi li yenent ali salatu wassalam bëggoon ci mom amuko motax ngeen xamne ci aya bi batay ci wax ji yenen tibali sallallahu alayhi wasallam taxaw naan goor gi waxal la ilaha illallah di nga ci deg ne abu jahlin amna julit yo xamne abu jahlin mo leen gëna deg diine amna julit yo xamne abu jahlin mo leen gëna deg diine te abu jahlin lan la yéfer la waye yéfer bo xamne mo gëna deg julit bi limuy dund ak limuy wax Abu Jahl xamna la ilaha illallah limi teki motax bi mu degge yonent bi nan baye taxam bi wax ko mu fexé di galankor baat bi bu mu ko wax parce que xamna baat bobu bu len faté na yonent bi néna arabiy qulu la ilaha illallah tuflihu wax len la ilaha illallah ngén taxé ñu lank ñu ne ko indil benen baat alquran sax mo ñu né tali né bal ajibu dañu yému dan lañ yému ñu ne ko aj'al al alihata ilahan wahid da ngay def yalla yeb ben yalla la ilaha illallah in hadha la shay'un ujab li mbir mu doy war la nga fekk ñetti témer yalla ak fuk ak ñet nga bu ko def ben yalla lolou duñ ko nangu in hadha la shay'un ujab ma sami'na hadha ñun mësu ñoo dégg li ci suñu baay yu ñëk ya mësu ñu ko dégg yow tay nga bëgg indi lolou kon yéféri xam nañ la ilaha illallah lu mi tek wala ñun tay par rapport ak ñun nak ñun fu neex lañ koy wax tay bo démé ci sabar yi bo démé ci taxuraan yi bo démé ci ndënd yi bo démé ci baar yi bo démé ci mbeur yi bakku yi so démé ci ñi jabar ñepp koy tudd parce que xamuñu baat bi lu muy tekki motax yéfer yé leen ko gëna comprendre julitu tay benen bi moy jidduhu sallallahu alayhi wa sallam wa mubalaghatuhu fi islam ammihi yont bi sonu na trop eppal na trop lune def nako lune jiem nako pour bayam ji tup fa innaka la tahdi man ahbabt lune def nako sonu na trop jidduhu dafa son modax djub ci loxo yalla nek lele nga bëgg nit djub te djub lele nga jurk nga bëgg mu djub mais mëno fexé bam djub parce que yalla moko djubalul borom xam xam yi dañ ci yox ben wax bu doy war ñu ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'lim ñu ne nit bu ko yalla bindé ci azal ne ki du texé perte na ku yaakar ci mom perte na ku ko yar perte nga wa khaba man rabbahu ku ko yar perte nga wa khaba al mu'lim ku don yaakar ci mom dépasse perte nga parce que yalla moko bindul pour mu dexe ñu ne xol leen ñaari misal fa musa allazi rabbahu jibril kafiran fa musa allazi rabbahu fir'auna mursalu ñu ne xolal musa mi jibril moko yar mu nek yefel xolal musa bi fir'auna moko yar mu nek julit ñaari musa yi kan mo waro nek julit ha jibril yar jibril yar mu nek yefer fir'auna yar nit mu nek julit kon mbiri fan la nek ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala musa samiri jibril moko yar jibril moko fek ci all bi mu nek lire jibril diko jox ay baramam mu ci nam suma ci baram bi sawdi jigen bam mag nek ponkal fir'auna mo yar musa bir keureum musa bim juddo ci pagne lañ ko tek tek ko ci dex gi pagne bi vague dex gi da diko yobbu fale ba fir'auna da diko jël yar waye xolal ñom ñaar ki mag nek yefer ki mag nek julit kon yalla moy jubalata mbok yi wala ñun ñep dañu wara japp ci suñu borom langamu ci mom diko ñaan comme niñ koy defé ci julli naan ko ihdinas siratal mustaqim yalla ñu tek ci yoon bu jubbi innaka la tahdi yoon dibli mu son son yep ci goor gi yalla neena ko muhammad mu ne amul ko do jubal kula neex innaka la tahdi man ahbabta son na lu ne def nako jëm na lu ne bayiwul goor gi ba ci febaram ba ci sukuratam mu taw ci bop lalam dan ko ya am qul la ilaha illa allah bay waxal la ilaha illa ben bat ma ñaan yalla ben bat ma ñaan yalla jurom benel moy arad ala man za'ama islam abdul muttalib wa aslafihi neena wax ji yalla ne yonenti bi innaka la tahdi man ahbabta dafa am ñu muy tontu moy ñi naan abu talib dafa tup ci sahaba yi la bok amna yenn ngir ci ngir yi asnano l'islam ñom dañu japp ne abu talib julit la mune li da len di tontu ne xamna ne du julit parce que waxul la ilaha illallah parce que li yonante bi sakku won ci mom waxuko kon kenn amul droit di rerer lolou parce que waji tubul dafa bok ci aya bi day tontu ñooñu xamal len ne abu talib tubul ak encore kenn war ko askanele ci nit ñu bañi mais tay yenn ngir yi dañuy japp abu talib ne tubna yamuñ ci abu talib sax waye da ngay deg sax ñu ne yeen di bayyi sallallahu alayhi wasallam dekkil na papa mu tuub mu dekkil yaayam mu tuub nangam ak nangam yu nekk ñu koy wax te loolu dara amu ci ñooñu ñett kenn tuubu ci ñaar ñee moom bal sax fekkewuñu l'islam amma Abu Talib dafa fekke l'islam fekk yonent bi di woote waaye da ko ne dinaa la aar maa ngi taxaw sa ginnaaw ku la joxoñ baaraam ma daggu ko waxal lu la neex man mi keroog bi mu faatoo sax dégg ngeen yonent bi ni mu ko naqaroo ba tuddee an moomu amul huzn Khadija gaañoo Abu Talib gaañu yonent bi tuddee ko amul huzn atum naqar juróom ñaareel mooy kawnuhu sallallahu alayhi wa sallam istighfaru lahu falam yughfar lah bal nahiya an zalika loolu la nuhiya an zalika juróom ñaare lu ñuy jëlee ci li mooy yonent bi alayhi salatu wasalam ndeysaan ak bëri yërmande ak a baax ak a bañ nit yàlla mbugal ko ak a bañ nit dem safara yonent dafa bëri yërmande moo tax yàlla mu ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin moo tax yàlla ne ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufur rahim ndeysaan yonent bi dafa bëri woon yërmande ci julit ñi xoolal kii xam na ne yàlla da koo nar a mbugal yàlla xam na ne safara la nar a dem yonent bi ne day sol robb ne day intervenir da koy ñaanal xaar ba ma ñaanal ko te leer na ko ne kii bi muy dee waxul laa ilaha illallah waaye comme kenn waxugu ko dara xaaral ma ñaanal ko ndax yàlla baal ko yonent bi ziyaare ji na beneen xale yahuud fekk ci sukuraat ne ko waxal laa ilaha illallah xale bi xool papa ji papa ji ne ko ati abal qasim toppal yonent bi xale bi daal ne laa ilaha illallah yonent bi seeti na benn xale bu góor jullit bu feebar tëdd yonent bi ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne munuma ko wax munuma ko wax yonent bi daal di wóolu yaayam mu ne yaayam lu nekkoon sa diggante kii yaayam ni kii kii de daa jëloon jabaram teg sama kaw yonent bi ne yaay ji loolu moo tax munul wax laa ilaha illallah baal ko mu ne baaluma ko boo ko baal bu dee dem safara de mu ne ko na lakk baaluma ko ah yonent bi ne ko mbaaloo ko comme dafa nar a lakki ëllëg xaaral ma lakk ko ci safara adina bi ndax moo gën a oyof bilaal mu ne ah mu ne dajal leen ay mat ñu taxani ndaw si taxaw ba matt yi daj mu ne yonent bi loo bu ko def ah dama koy lakk nga lakk sama doom man lu tax mu ne du yaa ko bañ a baal mu ne baal naa ko gis ngeen yaay num jege doom loolu ngeen dégg ñu ne nag wéq na doom ja waaye bañu ko ku mu doon ci ñun fi toog sa yaay bëggul donte ne ni paa nga léegi waaye sa yaay bëggul dara lal la wala ah wala lu dul nga def ko lu bon mu taxaw di la ñaan lu bon wala te loolu tamit du sori de kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne day ñaanal baayam bi pour mu dugg aljanna waaw dama ne yonent lu toll ne baayam Abu Talib yonent bu ko ñaanal yàlla pour yàlla baal ko mu dugg aljanna yàlla ne ko bu ci dal bul yëkkati loxo yi kon keneen nag dama ne waa Sénégal ñëpp yàlla garaat ñëpp yonent bi garaat si Sénégal dafa mel ne sëriñ yi fi nekk ñoo ëpp yonent bi garaat yonent bi moo bëgg a ñaan yàlla yàlla mu ne ko déedéet boo ñaanee tamit duma ko baal yonent bi bëgg a insister yàlla ne ko boo ñaanoon juróom ñaar fukk yoon jàngeen aaya bi mu ne ko astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum wala lolou aya benen aya mu ne ko in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah ba far yalla mu bob de mu ne ko benen yone wala taqum ala qabrihi abadan ku melni bu dewate sax waxuma la ngay ñaan waye mané yonent ya ngui deg mu ne ko wa mu ne ko bul taxawati ci bamelam kala yalla don dankafu yonent yalla muhammad ñun fi dé rek ñu ne duguna jëna bal sax lélé amna ci ay laisser passer ay ñaan yi wax ak ay kenn xamul yo xamné bo démé ci armée li gis ñu bind ci kaw neew yi muhammad ak ni ngi gis mu né buñ ko tek té yonent bi yalla dankaf ko bu doon yonent bi rek la sax waye ay yonent lañ yalla tuddal ci alcorane ay yonent Nuh jabarama ngi safara ak domam Lut jabarama ngi safara ha wala Ibrahim baye ma ngi safara wala Musa mbokam ngi safara Qarun ñun ñu yaakar ni ëlëk mën nañu def lu lu neex amna ño xamantene day ñew rek fokkarti ciabi ji aljanna daldi ubi ni ana ngeen ñu ne ñoo ngi ni ñu ne raa leen duggu leen mo ra Senegal ku nek def lo neex ko ne jaamul yalla mu bañ ko ne jaamul yalla mu lank ndax amna fu mu ko tek waaw amna ño xamne fi dañoo assurer sen alakhirah waaw leele nga deg waaw yeen wax leen mënu leen fa dara ñun ko andal mën na waaw yeen di ngeen naan sen mam mënul ñun suñu mam mën na ben way mësna ma téléphoné biñu tradiré film Hassan bi mu wama téléphone ne yow nga ni ci nga ni kenn alakhirah kenn mënu yob kenn aljana mune mané ko waaw moy da nga nan yow mënoko sama mënuko mané ko waajere jëf nga xamné ëlëk yaak sama mënu len fa dara mané yonenti bi fu mënul dara Nuh mënu fa dara Ibrahim mënu fa dara Musa mënu fa dara Isa mënu fa dara yonenti mënu ñu fa dara wallahi kenn du fa mënu dërëm yalla moko wax alquran la li kulli imri'in minhum yawma idhin walol daaya ha lol daaya alquran yalla waxul yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yalla wax lol yalla waxul yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji yalla muné ko kala dedet alol dox yalla waji lim wax yeb yalla dina la ko jox yalla dina la jox samay dom ñom ñum nga duggal len safara nga baye mu dugga jena yalla ne ko dedet muné yalla kon jëlal sama jabar ak samay dom yalla muné ko dedet muné yalla jëlal samay dom ak sama jabar ak samay mbokk yeb yalla ne ko dedet muné yalla jëlal samay dom jëla sama jabar jëla sama mbokk wa man fil ardi jami'an ñun ñi sax waji dafa ci duggal ñi ci kaw suuf ñepp mu ne xol man fil ardi sax waye mu ne jami'an yalla jëlal wa kaw suuf yëpp nga duggal len safara nga bayam yalla mu ne ko dede kala dede yow rek wala lol dal alquran ay kon nak ngor gor lu jaamu yalla lol dal moy li wër deug gi dal moy nan len jaamu yalla ku jaamul yalla perte nga kon yonent bi yalla moko tere mu jegalul ku jaamul yalla yalla moko tere mu jegalul yefer bo xamne leer na ko ne ki yefer la te yalla tere wu ko mom rek de ñun ñi yalla daf ñu ko tere ma kana lin nabi wal ladina amanu la yalla wax ma aw yonent bi ak ñi gem yalla and ak mom kon ñun sax dañ ñu ko tere ñi sax amuñu droit gis si ndax bu dee ñukoy ñaanal ku jaamul yalla bo dee si ndax nga ndax amo benn valeur bu ñu lay duggal ci armée li nga xamne amo won jëriñ bal sax fiñ lay sangé ngay xamne am nga problème juroom ñettel moy mudarratu ashabu su ala al insan andando bu bon baaxu day lorati nit ku bon baaxul yonent bi dafa téré nit ku bon nga dëkkandoo ak moom wala nga ànd ak moom ba ci bàmmeel yi mu ne bu nit deewee ngeen koy suuli na ngeen def attention ngeen koy dendal ak ñu ko ku bon lutax jaaru suqita atun minan nar de kendo bon dogitu safara la tay bo ando nak ay jaykatu yamba nga toga ngum ñu ñew police ñew dañ la fay baye gis nga même bir bammel bammel yi ku bon ñu sul ko ci digënte ñu baax buñ koy door doori day déborder buñ koy mbugal mbugal mi day déborder day ñew ci ñeneen yi comme niñ la jappé ci bir ñu bon ku baax deggo wolof ñu ne ñax bu waw ñax bu toy xawma ñax bu waw day lak bu toy bu ñuy dënd mu koy lak bo jëlé ñax yoo yu toy nga jaxaselen nga tal yoo yi bu yagge yu toy lak kon non lañu wara soré andando yu bon non lañu wara soré mbolo mu bon non lañu wara soré groupe bu bon da nga fi gis ben xalé normal ba ciag rek mu andando ak ñu bon di xey rek nga gis ko mu bon lutax parce que mbolo mu bon la andal lu bon baxul gis ngeen Abu Talib lan moko alak andando yu bon ñetti abu lañ Abu Jahlin Abu Lahab Abu Talib ken baxu ci ñom ñum ñi ngi safara ak ñetti ummu Jamil ummu Jaadar ummu Junduk ñi ñep ay yefeur lañ won te ñoo doon and kuy and da ngay and ak ñu bax kuy dem ci barab da ngay dem barabu nit ñu bax kuy bok ci mbolo da ngay bok mbolo bo xamne ay julit lañ mbolo mom de way mbolo yo xamne ay fecc ay teug ay sabaru taquran di yuux ba fajar ken du julli ken du lolou musiba la lolou du diine kuy and da ngay and ngay julit ño xamne bo tarxise sax bo tardé jakk fajar sax ñu dem séti la la way tay gis ñu la jakk lu xew buñ la gisul dem séti la wala wola waye mbolo mo xamne internet dañuy tok bu juk ken du ne yalla neena ken du ne yonent neena bi yuuxu rek lolou mbokk yi islam daf ñukoy téré lolou du diine gis ngeen yalla ngi ni diko wax yonent bi alayhi salatu wassalam li tax sa bay bi alku moy ay andandom ño bon juroom ñentel moy mudarratu ta'zimil aslaf wal akabir di reyel ay kilifa day alak ay nit day lor ay nit reyel ay kilifa senegal bokku na ci li len alak dañu japp fi ay kilifa di len reyel ba eppal len ay malaka eppal len ay yonent yenn yi sax ñu ne len ay yalla ngeen wala la deg len ko yeen deg len diw yalla la yow yalla nga deg man deg nako ñukoy way deg nako man xawma yeen nak may man deg nako diw yalla la eppal nañ ko yonent sax legi eppal nañ ko malaka eppal nañ ko ba yobbu ko ci yalla ndax diko reyel ci say nga deg ñu ne ko ki du nit yeen ko def nit mais du nit ki passé na nit lool lan la kon man yoy yeb deg na ko sama nopp bi lool lu koy waral moy ep jël nit diko jay diko yob nit rek la yoon tamene anzilun nas manazilum nit ñi na ngeen len tek fiñu wara yem ko tek gi place am yaax nga ko gis ngeen jibril du ku ndaw de lool ku ndaw la jibril ku ndaw la xaaral mo wax len kan moy jibril yalla mo ni kan yalla mo ni jibril zi quwwatin inda zil arsh makinin muta thamma fofu ci yalla thamma fofu han asaman amin garad bu ngand la fa tak ndax mom la yalla jox kuluti amin moy ku wor ci yalla ku yalla da nga wor lu ngeen ko xamal yenti bi alayhi salatu wassalam gis na jibril dafa xam kérok bi mi dem laylatul isra wal mi'raj jibril firi la fi yenti dafa xam jangul len wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa iz yakhsa sidrata ma yakhsa ma zaqa al basaru wa ma wala qad ra'ahu min ayati rabbihi al kubra yenti bi dafa gis jibril xam kon jibril du ko ndaw de waye jibril da and ak yonent bi ciag mune yonent bi munatuma dem de man fi rek la meuna yem fi moy sama place munatuma dem mom limi for amna fu mu yem hatta yonent bi lolou wax sahaba yi bu len ma jay xam nga nit ñi dañuy jayate waaw Sénégal bokku na fi li ëpp ci nit ñi li leen yaqal mooy na leen di jay talibé dañuy jay sëriñ si wala yenn saa yi sëriñ yi di jay talibé yi yenn saa yi ñuy jayante jay ku nekk di jay sa morom ku nekk di tagg sa morom looloo tax da nga suñ lay jay bu yàggee da ngay naagu moo tax gis nga gouvernement yi fi jaaroon sax da ngay gis ku benn ministre bu ñu yónni ci benn sëriñ bu ñëwee danaan yow yow loo wax mu am waaw yow yow boo nee na am mu am di nga dalay jay nga ne nii nag di xuggaliku fekk xam nga ne yaa ngi ak soxla yu jeexul waxal lu tax waxoo na faju yaa ngi kër gi ñu feebar yaa ngi kenn xamul ay nit ñu dee ay mbokk yu dee baayeeg lu kenn xamul waaye jayaate moo baaxul moo tax ñu ngi tere rëyal ay mag ak ñu paase gis ngeen yowmal qiyam yaa ngi ngeen ci feewu ahzab borom bi naan ñii li leen alag mooy dañ naan inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabil wala loolu du alquran du alquran alquran la waaw kon alhamdulillah loo ñun lan lañ wax ñun inna ñun ata'na dañoo toppoon sadatana sunuy sange yi ak lan wa kubra'ana ak sunu mag ñi ba ñu toppee sang yi ak mag ñi fa dallu na sabil ñu sànq ñu yoon mi wanuñu ñu dëgg ñun ñëpp ñu torox tey ñu ngi nii léegi nag yow yàlla ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ñu réeraloon na nga leen dubleel mbugal wala du loolu mooy aaya bi bu leen mbugal mbugal mu ndaw de renforcel ndax ñoom ñoo ñu réeral yaa ngeen ci suratu baqara yàlla nee na bu ñu demee ba gis mbugal mi yowmal qiyam ñu ne jàkk gis jahannama safara dañuy weddi ñi ñi toppoon dañ naan topp leen ñu wën de waaw gars yi dañuy taxaw di rafetal ku ngeen fi xaar ñu ne diw ah lu tax ñu ne moom lañ toppoon istabarra alladina tubiu min alladina tabau bis ba nga xam ne ñiñ doon topp dañuy lànk ne ñi leen doon topp toppoo leen ñu wën de ñu ne yàlla ko waral mu ne waraul azab dañoo gis mbugal mi moo tax wa taqattaat bihimul asbab te tey sabab yi deñ na lan mooy sabab yi mooy fonk leen ma naa jóg ci kaw maay diw maay lii maay def lii léegi nag loolu amul yowmal qiyam wa taqattaat bihimul asbab sabab yi la yàlla dagg amatul yaa ngi ne funung daf yaramu neen taalibe yi naa ngi funung daf yaramu neen ñi la toppoon a ngi ne funung daf yaramu neen yaa ngi ñoom yeenaayam kenn solul tubéy cundum te yéen kii ngeen yaakaaroon boo yaakaaroon nit nga ñëw fekk ñu koy pes ngay def xanaa da ngay noppi wala ko doon ñaani añ nga ñëw fekk añul da nga fay nekk naan ko man nekkiwuma fekk moom añul nga ñëw ne ko ah mbaa desal ngaañ mu ne noonu man togguñu añ tey loo fay wax di nga fa nekk naan nekkiwuma ngay noppi jug wëri feneen voilà yàlla subhanahu wa taala mu ne tey sabab yi lañ dagg xam nga li ñuy wax law anna lana karratan ay ñun buñ mënoon dellu tey aduna yéen buñ delloo tan aduna yéen ngeen ne yéen xamu leen ñu xamuma la yaay kan musuma laa gis man toppoo ma woon de parce que man ak yow sax bokkuñu woon jamono te tey noonu laa amee fii tey ñiñ fi topp genn waal gee bokkuñu ak ñoom jamono loolu xamuma la woon musuma xam musuma la def mus waaw yow yaa ma def sëriñ rek mais man musuma la jàngal Sénégal ngay gis sëriñ boo xam ne jàngalul taalibe yi sëriñ kay mooy koy jàngale koo xam ne taalibe yi dañuy toog mu yoray àlluwee mu toog nii di leen sa wala Sénégal ne ngay gis sëriñ bu jàngalewul ak taalibe yoo xam ne fi mu nekk ne ñun ñi ñëpp am nañ sëriñ kan la ci sëriñ am jàngal yëkkati sa loxo sëriñ yi ngeen di askanoo fii kenn ci yéen jàngalu leen sëriñ mooy ku la jàngal koo xam ne dafa teg tàlli àlluwee ci sa kaw di la sa bismillahi rahmani ngay juum mu lay fajjar di la jubanti moo tax kooku ëllëg yowmal qiyam mu ne la toppoo ma woon wa qaala alladina tabau ñi doon toppee yàlla moo ñuy wax de lii may wax nii du ay lépp te amit yaa ngi nii génne leen ko nga jox ñu génne leen nga jox ku nekk baqara wa qaala alladina tabau law anna lana karratan ay tey bu ñu yàlla dimbaloon ba ñu mën a dellu àdduna bu ñeegee ngeen xam fa natabarra'u minhum danañ denc yéen comme ni ngeen deñee tey ci ñun yéen xamuleen ñu nag yàlla yàlla ñu mënoon may ñu dellu àdduna yàlla mu ne bu leen taxaw di xuloo xuloo amu fi lan mooy fin bi safara ñoom ñëpp ñu dugal leen safar ñi doon topp ak ñi doon toppaate yàlla mu ne ñu dugal leen safar wala du loolu mooy fee waaye bi ah fa na tabarra'u minhum kama tabarra'u minna yàlla mu ne kazalika yurihim allahu a'malahum hasarat wa ma hum bi xaarijina min annaar bi xaarijina la wax de yàlla ne na ñii duñ génn safara pour sax naa leen fa dugal ay minute baale waaye dana dund génn kon mbokk julit yi ku yebo nga jaamu yàlla ku yebo nga xam ne mag moo fi topp wala koo fi bëgg am na fu mu yem lu ko yëkkati kenn waxul bu kenn bu mu bëgg kenn kenn waxul kenn bu mu topp kenn waaye dafa am fu mu yem nag koo fi topp nag du yàlla te munta nekk yàlla du yonent parce que munta nekk yonent yonent yi paase na te munta raw yonent yi léeg-léeg nga dégg sax ñu naan loolu ëpp na de fii li ñuy wax ak ëpp mos naa dégg benn sëriñ tukulóor mu ne gis ngeen yonent yàlla nu li ko toppoon feesul gaal tuutee ko topp waaye diw àdduna moo ko topp léegi lu mu ko wax lan lañ ko wax boobu la muy joxañ nuux li ko toppoon feesul gaal waaye diw li ko toppoon ëpp na àdduna loolu mooy lan mooy kooku moo ëpp nuux garaat kooku moo ëpp nuux garaat loolu la bëgg wax fekk nuux moom dañ koo yónni woon pour ñu topp ko kii ñu naan ne ñi dañ koo topp kenn yónniwu ko ma ne Sénégal amuñu yonent bu ñu yónni ku ñu fi topp ñoo ko topp waaye kenn yónniwu ko ku mu mën a doon nag xam naa am na am nañu seen xel yi di xalaat waaw ñooñu laay wax ñooñu waaw gis ngeen kenn warul topp kenn xam ngeen ku ñu war a topp ati ullah wa ati ur rasul topp leen yàlla topp yeneen yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullah inna allaha samiun alim yàlla ne bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yeneen bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yeneen amul keneen xam ngeen lu lay wan ne kenn dong lañ yónni fii Sénégal muy yonent bi te moom lañ lay laaj ku dugg bàmmeel kan lañ lay laaj kuy sa sëriñ kuñ lay laaj kuy sa yonent jeex na bi nga juddoo bilaal bi ñëw imam bi ñëw di nodd kan la wax ci nopp yi turu sëriñ bi wala sa tur papa wala sa tur yaay wala turu famille bi kan la wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nopp gauche bi mu li xaam turu kan la ci wax turu yonent buy taaye ci julli turu kan lay wax bu ñu noon noddu léegi-léegi gee di li xaam turu kan la ñuy wax nga dee dugg bàmmeel ñu lay laaj Mouhamad xamoo ko xoolal rek fii yëpp ñu la jaarale Mouhamad ndeysaan moo tax mu ne ëllëg ñëpp dañ leen dugg aljanna ba mu des ku bañ sahaaba yi ne ko ndax nit dina bañ a dugg aljanna mu ne waawaaw ñu ne loolu nu muy demee mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg kon leer na kullu ummatin la wax xeet wi yëpp dinañ dugg aljanna yonent bi nee na ëllëg yoon yëpp yàlla daf ko caabi tëj ko ba mu des sama yoon ku jaar ci beneen yoon doo yegg jàng ngeen sax ñu ne ëllëg yowmal qiyam ay nit dañuy ñëw bëgg a naan ci dexu yonent bi fëxër fëxër yi bëgg a ñëw malaaka yi di leen dàq yonent bi ne malaaka yi bàyyi leen ñëw ñuy ñëw yonent bi ne ko ñii bokkuñu ci sa xeet lu tax mu ne ko bi nga fa bi nga jógee foofu dañoo yokk ci diine ji wala ñu wàññi ci zaadu wa baddalu dañoo yokk wàññi ñi bokkuñ ci duñ fi naan tey acca kon ñooñu ay jullit lañ waaye dañ leen a tere ñu naan ci dexu yonent bi puisque topp ñoonu yonent bi xam nga yonent bi lu muy wax mu ne fa suxqan nañ ma sori nañ ma sori kon topp yonent bi moo am importance yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa yónni woon benn xare ay nit mu tànn diw fu ngeen nekk ñu ne ñu ngi nii mu ne ñëw leen suba dama leen di yónni place sangam benn xeex la ban bis la woon alxamis ci guddi mu tànn délégation yónni leen benn waay ci sahaaba yi mu dem këram mu ne ah man daal du ma ànd ak mbooloo mi lu tax mu ne damay bàyyi ba suba ma nëbbatu ba julli jumaa jot ma nëbbatu julli jumaa ci ginnaaw yonent bi maanaam dinaa dem jumaa yonent bi jiite ma ndax xamna ne bu ma demé mën na dé légui buma dé sama dernière aljuma ci aduna fekk yonent bi mako jitt ko ak lim wax lu ngeen ci xam hein lim wax lu ngeen ci xam damay neubatu duma dem ba suba ma julli ndak yonent bi dernière aljuma ci aduna yonent bi jitté mako suma demé buma xexé buñ ma réé baxna ndax sama dernière aljuma yonent bi mako jitt ko ak lim wax rafé no la rafétul dara gën ko rafé ci aduna ndaysan mudani xalat lolou gaay ñom dem nañ mu neubut fajar jot mu neub rek julli daw tisbar jot mu ñew aljuma ñu selmal rek nu mu doon yakamti jog dir dir ne day daw rek ñu ñu eh ki du diw mu taxaw ah kay mal mu ne waw boko won ci delegation bima yoni dem ci guddi mu ah kay waw lutax de mom mu daal ñew tok ci kanam ñu du bañuma de waye dama xalat ne buma demé man na dé parce que xaré la ñu dina ko waaw mune lool mo taxone ma bëggoon neubatu bama julli ni aljuma rek ma daw dabi gaay gis nga lima doon daw ni dama doon dem légui buma démé buñ ma réé sama dernière aljuma yow ya mako jité c'est ça yeen dina ko xawma lan la dé waye gaay biñ démé demb ba légui ci guddii niñ la rawé non lañu rawé aljana même bo duggé aljana ñom ñolay raw waaw même bo duggé aljana ñoñu niñ la rawé dimb ba legui dox biñu dox non lañ rawé aljana même bodu gañu ñu dañ lan la raw gis ngeen yonent bi limu wax rek def wallahi ko deful ñu raw la yonent bi limu wax rek def ku ko deful wallahi alazim ëlëk yowmal qiyam gaay dañ la raw parce que dodu gañu xol yonent bi loolu tontu sahaba waaji am naqar xol limu defone parce que xelam na utiliser na def li ndax li pur li dedet du lol fim nek ni ñi nek ci tiaxan yi fi ko ne wali mu ne non gis nga gi dig dila rara fek dara ay xelam dong la indil dara amu ci lolo tax ñu wara yew doom nday yi mbok yi ñu xamne deug gi moy li yalla ko yonent wax leneen ludul lol dañuy tiaxan dañuy nax suñu bop juroom ñentel ta fukel moy as-subhatu lil mubtilin non la fi zalika al-istidlal an abi jahl bi zalika do lol gisatuma de al-istidlal bi abi jahl moy di tektalo abu jahl yenn say nit ñi nga xamne dañuy reelalate dañuy tektalate nit ñu bon ñi wala li nga xamne du l'islam waaw di tektalate ay dalil yo xamne amul gis nga nangam bi ba lele felele yenen tibi dafa dem dekil ki yenen tibi isa da don def yoyu ay tiaxan la comme yenn say nga gis ñuy tektalo khudar ni khudar genné ci sharia musa nga gis ci senegal ben way bu japp ne man ñemena genn ci sharia yenen tibi yenn say nga ñun sharia sunu yo nekku ci waaw deng de sharia sunu yo nek julit bu taxawé né sharia sama yo nek ci ba paré ay nit top la ku né sharia sama yo nek ci rek yéfir nga bu yébo nga julli bu yébo nga wor bo dé da nga dem safara ndax sharia la yalla yoni muhammad yalla yoni wul muhammad lenen té alquran bi ak sunna mo teunk sharia kon amul ben julit bu ñëmé di teunku ci lenen luddul alquran ak sunna luddul julit bu nara alku kon nanu xamne ay tektal reference kenn du ko jele ci yefer reference tektal dalil bu mat yalla neena yonent bi neena qala allah qala ar-rasul yana lenen deb amul reference fukel ak ben may ash-shahid li kawni al-a'mal bil khawatim li'annahu law qala la nafa'athu law qalaha lol la nafa'athu bokku na ci liñuy jang tay tomb bo xamne war nañu jëri ñun ñëpp moy mbir yi fi muy jéxé la yalla di xol fi ngay jéxalé fi nekk ni ñun ñi tok ni suñu dembu bindu nañ ko de waye fim neeg ni gis nga tay ji buñu deewon tay ki nunu deewé loolu lañuy sét jangene hadith bi ci arbauna nawawi yeen di balaahi sallam neena nit day xey di liggéey di jëf jëf ju bon ba dara nekul digantem ak delu dul maître zira wala lu gëna touti maître zira moy ni loxo fa sabaqat alayhi alkitab tere bi daanu ci kawam fa ya'malu bi ahli aljanna mu daadi jëf jëf aljana mu de mu duga aljana ma jox len misal ci lolu ci alquran saharatu fir'aun njabarkatu fir'aun yi sen dund musuñu julli musuñu wor musuñu saraxé musuñu aji musuñu dem makka musuñu nafila musuñu tuddu yalla saharatu fir'aun au contraire dañu ñew yow musdina taxaw jakarlo musa dane fir'auna buñu gagné lo ñuy def mu ne len ay ministre innakum la minal muqarrabin ndax am nañ lo ñuy fay mu ne waaw waaw bu ngeen ko gagné ma def len ñuma jégué ay ministre la len di def ah ñu sanni musa tit fa awjasa fi nafsihi khifatan musa dale nako la taxaf bul ragal innaka antal a'la yow yaay nek ci kaw yaay gagné musa sanni yatam yatam da di won li gaay indi won yop lu xew fa alqa as-saharatu sajidin njabar kat di dal di sujud dal ni amanna bi rabbi musa wa harun ñun gem nañ yallaay musa ak harun lan lañ def firawna da len japp re len dal dug len aljana est ce julli nañ xolal sen jëf ju mujju la yalla xol dugul len jangen ci ñaan bi ngeen di ñaan wa khairul umuri khawatimaha sak jour mbir famuy jexé dañ koy xol fi nak lu upp ci ñun mbiri bala muy jex nga ni beureut beureut dem sayon da ngay gis sax ci wéru koor ku nafila ak imam bam dess safa witr mu ne beureut dem yonum su ma dem sama garna na witr wa khairul umuri khawatimaha mbir mu nek famu jexé dañ koy xol même ci sa dé man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna wala sa mujjantalu dund yonent bi neena benen waye ngi ni bo xamne da don def lu bax di wor di julli di saraxé aji makka def lu bax ba dara dessul digënté mak aljana maître hadith ba ngi ci arbauna nawi mo waxon sank ben hadith la wasaqata alayhi alkitab tere bi daw daana ci kom mu daldi jëf jëfu safara mu dal dem safara walal parce que mujjëm ba mo raf suñu mujj kenn ku nek nay ñaan yalla mujjëntalam rafet allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha gis nga chaque jour julli dafa bok ci ñaanam allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah yalla yalla nga rafetal sama mujjëntalu dund xola fi amna ño xamne seen mujjëntalu dund dara baxu ci ñi dem ba ci ag rek dugg ci lu kër xamul kon yalla yalla rafetal sunu mujjëntalu dund fukel ak ñaar te ci lañuy jéxalé moy at'amulu filan fi kibari hazihi subha fi qulubi dallin moy dañu wara setantal bu ne bis bu nek ci leunt leunt yi reuy yi nek ci xolu ñu reer ñi gis nga fi ñu bare bare bare bare dara taxul ñu reer ludul leunt mo nek seen xel ak seen xol leunt ah man diw la top te diw mom mom dafa jangone diw mom borom xam xam la won diw mom ni la melon diw mom li la amone diw mom fi la dekkone diw mom dawul ne la guddi diw mom dawul lek yoy la la seytane di jox bu buñ la ne yalla neena yonent neena do faale liñ la wax lënt yooyu la iblis di def ci yow caaxaan yooyu la seytaane di taaral ci yow naan la baay kooku ñeme naa kooku ñe yàlla ñeme naa wax du ko def ah kooku nangam gis nga subha ay lënt su ko seytaane defay sa bopp nag doto normal doto jaamu yàlla waaw doto yow guddi ba naafi la doto woor doto defati lu baax da nga ci tappale ngay nekk ak wor ak wuruj triant jàpp ne yow ëllëg alaxira am na nga fa kow ku baax koo xamante ne mën na laa dugal aljanna mu ne li anna alqissatu loolu la de annahum lam yujaadiluuhu illa biha maa almubalagati sal allahu alayhi wa sallam gis nga Abu Talib mu ngi ci sukuraat yenent bi ñëw jàpp ci bopp lal bi tiim ko naan ko bàyyi waxal laa ilaha illa allah ma ñaan yàlla nga dugg aajana ponkal yi taxaw naan ko ah xale bu ndaw bi mag mu toll ne yow nga dund juróom-ñaar fukki at nekk ci li nga nekk ah tey jii xale bii naan la nangam ngay génn ci la nga nekkoon da ngeen defee ne li ngeen di gis fi Sénégal ñu naan la xale bii loolu da ngeen defee ne tey la tàmbali yàgg na dafa yàgg ñëwul sax jamono yonent jàng leen histoire Ibrahim ba mu daanelee xërëm yi gars yi ñëw gis xërëm yi daanu ca place bañ doon jaamoo yàlla lu ñu wax samina fatan yazkuruhum yuqa dégg nañ benn jeune benn xale bu daan wax yii dul yàlla kon lii am na nañ ko seeti samina fatan lañ wax dégg nañ benn jeune fatan mooy ko toll ci 18 ans yazkuruhum di leen wax lu bon kon kooku la ñu dem jëli ko ne ko anta faalta haza bi alihatina ya ibrahim yow ibrahim yaa def ni yàlla yi mu ne leen ah yéen de da ngeen maa yëpp ngeen gis ñëpp daanu ponkal mi taxaw wékkoo jaasi ji ngeen ma koy laaj man mi fi nekkul woon kii wékkoo jaasi ji kay ñu ne ko xam nga lu gaay wax yow xam nga ne kii du wax du bouger xam nga ne ñii duñ bouger duñ wax nga naan nañ ko laaj mu ne leen ufin la ko yéen da ngeen dof xanaa da ngeen di jaamu loo xam ne du dégg du gis suñ koy lor du mën a défendre boppam gars yi na teg xoolante ne nii di xoolante xam ngeen Ibrahima lu mu namoon ci loolu yëngal xel yi parce que nit ñi duñu yëngal seen xel yàlla wax nañ ci alquran waa safara buñ duggee safara ñàkk xelu moo tax wa qaalu law kunna nasma aw naaqil maa kunna fi ashabi sair xel lu muy jëriñ du xalaat xoolal Ibrahima lim leen def ne leen yéen yéen di jaamu lu dul dégg du gis te su lor naree wàcc ci moom mun ko défendre ñu xoolante mais mbooloo moo gis dafa am groupe bu fa nekk ñoo xam ne ñooñu yàlla naan akabir mujrimiha dëkk boo dem dafa am ci biir dëkk bi dafa am ay bandi yi ko jiite koñ boo dem koor quartier boo dem dafa am ay bandi yi ko jiite nekkul waa quartier bi ay bandi lañ mais dafa am ak benn groupe bandi bu ndaw bu jiite quartier bi gis nga groupe gu ndaw googu jiite woon jaamukaay yàlla bu ndaw boobu bi ñu xamee nit ñi raisonné nañ Ibrahima nar na am ndam rek ñu buux ful bi unsuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi dimbali leen seen yàlla yi ña naroon xalaat seen xel xel yi freené ñoom ñu alihatakum parce que chaque jour de fa am loo xam ne nit ñi dañuy tere nit ñi xalaat parce que ku xalaat rëcc Senghor xam ngeen Senghor ci jamonoom doon def benn campagne campagne la doon def campagne électorale mu nekk ci dëkk bi di wax ba ci yàgg rek garde corps bi daal di ñëw daal di koy dee ne ko dañoo rey Amical Cabral kooku fu mu nekkoon Guinée Bissau ne ko dañoo rey Amical Cabral mu ne teg ba ci yàgg rek mu ne sunu mbokk mi Amical Cabral dañ ma wax léegi dañ ko assassiné nit ñi ne woy Senghor woy lan moo tax nit ñi daan ne woy Senghor parce que ñu ngi doon yu ko sang ba légui xam nga campagne président day wax rek dina len defal ay robinet mafé gay neuy digon nañ len ko na len defal ay robinet chaakiri ñu neuy dina len defal ay TGP yu daw fi ba Mali gay di wa gis nga ful yoyu nit ñi dañ amna ñoo xam bo len wa président luma ñu ne xawma ko de dama demone rek lolu mo tax ñak xalaat bon mbolo mo nek rek gis nga même yenn say bu ay grève amé ay nangam nangam ñi ngi ci japp duñu ko organiser xam nga ñi ñi japp moy ñi jangoon wacc gis ñuy sanni xéer ak ñu sanni ñu ne len mepp yuugul ci auto bi yuub te bokku ñu xamuñu sax li xew mu leené ku jini nga ni man xawma dama jangé won way dañ la japp ngay sanni gis nga wala ngay taal fekk yu xamu lolu motax ñu war di xalaat yenen tibi neena la takuni imma bul nek al topé julit waru nek al topé lan moy al top nga gis nit ñi di top rek nga top day lolu am ñu bari fi ci ñun dañuy top rek inna wajanna bana ala umma wa inna ala asarihim muhtadun fek nañ suñu papa ak suñu yaay def rek ñu def wala mbedd mi li lañ def ma def ko lolu nak du diine diine mom dafa am ay source yu leer fu mu teggu so ci jeleewul da ngay nax sa bop rek wallahi ten bi ku ci nanul da ngay mar ba ngay de ten ten bi moy alquran ak sunna ku ci nanul ku ci jeleewul da ngay mar ba de do nek ci diine parce que moy li yalla wax ak yonent mais bo bëgge dundu nit ñi lu ñu wax ku nek lim wax da ngay gis même ci julli bu ñu selmale nga gis ñi di signé ci sijada yi ñi nan ni ma gis na koy bind ci loxo ki ne ñi nan ni damay tok di xol ni ni xol gis xol mani gestu ginnaw mani waaw li lepp fu joggé té loolu yëw yonent bi indi wu ci ben yonent bi limu indi yëpp dañ ko wax azkar ba'da salam azkar nangam yëpp dafa am légui loy noy noy bayé lu yonent wax nga indi lu keneen wax li yonent wax ak li keneen wax ban mo upp sécurité ban mo upp barké sallallahu alayhi wasallam yaakar na ne ndof wessuul yonent bi ne la bo julle ba pare waxal li ben way ne la dedet bo julle ba pare da nga nan inna atayna kal kawsar fasalli rabbik wanar inna sanak huwal abtar yaangi sécurité lolé gay ko gis mi dem lolé inna atayna kal kawsar fasalli rabbik wanar inna sanak huwal abtar dalé ni Allah ñu yalla jubal lool mo doon dar sa tay ngi djeglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.